mind. Jag borde ha förstått då när du tittade bort att allting har ett slut, att allt är vackra är kort. Nu sitter jag och fryser på en regnig perrong, och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Vi möttes mitt i vintern när mitt hjärta var tömt. Jag placerade i drömmen som jag borde ha glömt. Nu faller den från himlen som en trasig ballong, och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Jag sitter ensam kvar och hör varje tår vissla hallå ifrån ett ringlande spår. Var är du, man kan undra när timmarna går. Du borde se till underbart glamour. Jag ska bygga mig en båt och segla tills det blir vår. Jag ska försöka förtränga doften av ditt hår. Jag ska skrika så det hörs igenom all grå betong. För här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.